susu kopemi sanga motema na bandoto corona onte inanga hi semanse ya bolingo bongo yo dika na trena na sima sanza mo. ma vie, tu ne l'as dit. La lady de ma vie s'appelle Sangaya yo regard, la salle la mon bon Nalimbi bakangaye sete na maboko okuruzi yango makambo bunga nzela oboni nanga motoyo nazaku kite yango yang nini mama yango yang nini mama kana ibina ngali kamote mama na mama yango yang nini mama yango yang nini mama ngala lingina ngami ndondote bampangia vansa yango yang nini mama yango yang nini bombanda kana lingina ngami ndondote bamuto yanzambe mana mama Mama, ma na lili, ma na weli. a divorcé Azana droit balinga ye Surtout ce qui a zanayé Nama kambo ya malam Abe ya salana vi Esoka se paye ya wuti Nani ya zanga Ko salan lisum na moki Yahweh Nana lili Nana lili Go le production Nana dangwe Porta motema, fongola e bunaye, mon père. pe molingo ya kolina komika ina. Francine Adija wangu tunakutu Rambo ganga film ndenge nazole layo awa nakata mikili nga moko dong mawa na mundala sini mama motema ya moto komimbonda nakende wapi na kosonga wapi kolingo emonelinga Bali susu bomona ki kazaka te Banoko bokolo bali susu bomona ki nzungu te Banoko bokolo bali susu bomona ki mwinda te Lelo yo na eko sala nini Nakati ya mikili mama Sili mama Mutema ya moto kumimbona Mama Nakene wapi na kuzonga wapi Boli mwe mone linga Tona leli mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama Hehehehe